بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعد ya kusikiliza darasa ya jana na kitu nimegundua ambayo ilikuwa ni sabqul lisan, ukisoma katika fani za balagha kuna kitu kinaitwa sabqul lisan, kwa maana kwamba utanguliwa na ulimi au utanguliaji wa ulimi. Unakusudia kusema kitu hiki lakini ulimi unakutangulia, unazungumza kitu kingine. Na hili nimeligundua katika neno idhan tuqima indana. Mara nyingi sana nakumbuka nimeitaja neno hili kama mara mbili hivi, nikasema idhan tuqimu wa dhamma. Na sawa sawa ni kusema idhan tuqima indana, idhan tuqima indana bifathi almimi. Idhan tuqimu ni makosa ya ki, yani tunasema kwamba ni sabqul lisan ambayo ilikuwa imetokezea. Kwa hiyo hapo nadhani mifano ile ya jana ichukue kama hivi inavyotakiwa. Rafu alfi'li almudhari'i, kuirufaisha fi'lu almudhari'. Al-amthila anasema tatiru al-imama, tatiru al-imama, anaruka njiwa. Tuko sawa njiwa anaruka. Yaudu al-musafiru, yaudu al-musafiru, kwa maana ya kwamba anarejea msafiri. Tasiru suhubi, tasiru as-suhubi, as-suhubi ni jamu sihab. Sihab ikiwa na maana yale mawingu yanayotembea, kwa as-suhubi yakiwa mengi yanatembea. Yanzilu al-mataru, inateremka mvua. Yathuru al-ghubaru, linatimka vumbi. Linatimka vumbi. Yahkumu al-qadhi, anahukumu qadhi. Kwa hapa ametoa baadhi ya mifano, na ukichunguza unakuta fi'il mudhari imekaa mwanzo kabisa mavitendo, na kabla ya hiyo fi'il mudhari nyuma yake hakuna kitu, hakuna nawasibu, hakuna jawazimu, hakuna alama zinakutia nasbu, hakuna alama zinakutia jazmi, yani imekaa tu yenyewe kama vile ilivyo, si ndio? Naam. Kwa hiyo anasema la fa'alu fil amthilati al-mutaqaddima kulluha af'alun mudhari'a. Kulluha af'alun mudhari'a au mudhari'a. Vitendo vilivyotangulia katika mifano iliyotangulia vyote hivyo ni af'alun mudhari'a, ni vitendo vya wakati uliopo. Wa idha ta'ammalna awakhiraha wajadnaha marfu'atan, tukizingatia mwishoni tunakuta vyote vimetiwa rafi. Yanzilu, kuna rafi kule. Yathuru al-ghubaru, kwa hiyo tasiru au tafiru, yote ya mwishoni yana rafi. Fama sababu rafi, basi ipi sababu ya rafi? Asababu anna hadhihi al-af'al, sababu ni kwamba hakika vitendo hivi lam yataqaddamha shay'un min al-adawati, haijatanguliwa na kitu chochote katika adawati. Allati tujabu nasbaha au tujibu nasbaha, sawa sawa hivyo. Allati tujibu nasbaha, adawati ambazo zinawajibisha kuinasibisha hiyo fi'il mudhari'. Au tujibu jazmaha, au inawajibisha kuijazimisha. Haijatanguliwa na adati yoyote, kwa maana kwamba na alama au kifaa au herufi yoyote ile ambayo inawajibisha kuinasibisha au kuijazimisha, imekaa tu yenyewe. Walidhalika irtafaat, kwa ajili hiyo basi imekuwa zimekuwa ni marfu, kwa ajili hiyo basi zimerufaika. Walidhalika irtafaat, kwa ajili hiyo basi zimerufaika. Anasema sasa fakhuluha, basi kuepukana kwake min adawati nasbi, kutokamana na adawati nasbi. Wa adawati jazmi, adawati jazmi huwa sababu rafi'i, ndiyo sababu ya kurufaishwa. Ile sababu ya rafi'i ile kwa nini imekuwa marufuku? Kwa sababu hakuna alama yoyote ya kuinasibisha wala kuijazimisha. القاعدة نسيما يرفع الفعل المضارع يترفعش فعل المضارع إذا لم تسبقه أداة إذا قبقوا هايكو تنغريوا نكفاء أو علامة يوتي أو نينزو يوتي من أدوات النصب katika nyenzo zenye kunasibisha au jazmi au kujazimisha katika nyenzo za nasbi au jazmi. Kwa ukiona fi'il mudhari imekaa tu kwa maana imeanza mwanzo na hakuna chochote ambacho kinasibisha au kujazimisha, basi inakuwa ni marfu'. Hapa ilikuwa ni mwendelezo wa somo la jana. Tuanze somo la leo. Kana wa akhwatuha. Kana kwa akhwatuha kwa maana kana na ndugu zake. Hizi kana ndugu zake, kama tulisoma muktada na khabar, hizi zinachofanya zinarufaisha muktada na kunasibisha khabar. Zikiingia hizi, tulisoma katika ad-durusu lughati al-arabia katika sherehe yake, lakini tuliziona kwamba kule hazijawekwa kwa pamoja. Unzi amestaja hapa mtaja kimoja anaondoka, si ndio? Lakini hapa muallifani wamezikusanya zote kwa pamoja, rahimahumullah. Al-amthila nasema az-zihamu shadidun, az-zihamu shadidun. Zihamu ni nini? Ha? Homa ya mafua, tayib. Au mfano wa pili, zukamu na mafua. Homa ya pili ni al-banani, nasema sentensi ya pili al-baitu nadhifun, al-baitu nadhifun. Tuko sawa, al-baitu nadhifun. Yaani nyumba ni nadhifu. Kwa sababu naam, azihamu ndio hiyo. Kuna wengine ni zahma, zahama, sio zahama, kama vile huzuni. Tayib, albaytu nadhifun, nyumba ni safi. Sasa maneno kama haya yanapoingiwa na kana, inakuwa sasa hii shadidun, si ndio zinakuwa habari? Hii si mubtada, azihamu si mubtada, shadidun si habari. Sasa hapa mubtada ni kama ilivyo marfu'. Alafu habari yake ile sasa ifanye mansubu ikiingia kana. Tunasema kana zihamu shadida. Umeelewa? Kana albaytu nadhifa. Kwa hiyo kana ilikuwa. Kana albaytu nadhifa. Umeelewa hapo Naam. Mifano ya pili ameingiza ndugu mwingine, kwa sababu kana wa ikhwa wa akhawatuha, na yeye anasema kana na ndugu zake. Kwa maana tunasoma kana pia tunasoma nani? Ndugu zake. Sasa miongoni mwa ndugu wa kana ni swara, ambao wote wameitwa ndugu zake kwa sababu wanafanya kazi moja ya kunasibisha habari na kuifanya muktada kuwa ni marfuu. Athawbu qasirun, nguo ni fupi. Albardu qarisun, baridi ni kuchoma. Qaris kwa maana inachoma. Sasa hapa anasema swara thawbu qasira, imekuwa nguo ni fupi. Kwa mfano mwanzo ilikuwa ndefu, si ndio? Mpeleke kwa fundi ndio akarekebishe. Baada ya marekebisho ni nguo fupi sasa. Na anasema swara thawbu qasira, imekuwa nguo fupi, kwa maana swara haikuwa hivyo mwanzo. Swara albardu qarisa, imekuwa baridi ni choma, mwanzo haikuwa hivyo. Kwa swara kwa maana kitu ambacho mwanzo kilikuwa hivyo, lakini kikaenda baadaye mpaka ikawa katika hali. Kwa mfano mwanzo ulikuwa ni jahil, lakini ukaenda ukasoma ukajifunza ukaelewa. Kwa sisi tunasema kana Ahmadu alima, amekuwa Ahmad ni ali, lakini mwanzo ulikuwa hivyo. Kwa swara kwa maana kitu ambacho kimetoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine, tayib. Lakini kana kwa maana ilikuwa wakati uliofanyaje uliopita. Yaani hapa tunasoma kana na ndugu zake pamoja na nini na maana zake. Kwa kana wa akhawatu ha inakuja kwa sura hiyo. Miongoni mwa ndugu wa kana ni laisa. Ile tatniona sisi ni mmoja wa katika ndugu wa kana. Ina nasibisha habari. Al-khadimu qawiyyun, kwa maana mtumishi ni mwenye nguvu. Al-amilu nashitun, al-amilu kwa maana ya mfanyakazi. Fanya kazi na shitu ni mchangamfu. Mwenye mchangamfu. Anaisa, anasema leisa, anaingiza salaisa. Leisa al-khadimu qawiyan. Kuna kinga. Si mfanya kazi ni mwenye nguvu. Mfanya kazi si mwenye nguvu. Leisa al-amilu na shitan. Unapinga katika sura. Kena. Kwa inapoingia leisa pia ni katika ndugu wa kana. Wanafanya kazi kama inafanywa na kana. Ambayo ni kurufaisha. Kurufaisha. Mubtada na kunasibisha khabar. Tayib. miongoni mwa ndugu wa kana ni asbaha. Kwa anasema labda hapa annahimu maridhun, annahimu ni jina la mtu, kwa maana nahimu ni mgonjwa au ukasema labda mathalan aljawu mumtirun, hali ya hewa ni kunyesha. Sasa ukasema asbaha imepambanuka, imepambanuka asbaha annahimu maridha, amepambanukiwa nahimu akiwa ni mgonjwa. Kwa maana jana kwa hiyo amepambanukiwa akiwa mgonjwa, kwa maana kwamba imemtokea hali ya ugonjwa, amepambanukiwa na ugonjwa. Asbaha aljawu mumtira, imepambanukiwa hali ya hewa, imepambanukiwa hali ya hewa ni ilifunyesha. Kwa asbaha kwa maana imepambanukiwa, mapambazuko sinaitwa asubuhi ndio asbaha, imepambanukiwa na himo, amepambanukiwa na himo akiwa ni mgonjwa, imepambanuka hali ya hewa ikiwa ni kunyesha. Al-amilu mutaabun, katika moja katika ndugu wa kana ni amsa. Amsa nitaje ile mapambazuko na nini, jioni, jioni nini, macheo kwa al-amilu mutaabun, mfanyakazi ni mwenye kuchoka, kwa maana mwenye kujichosha, mwenye yeye anafanya kujichosha sana, mutaabu, mwenye kuchoka sana al-amilu mutaabun, mfanyakazi mwenye kuchoka. Az-zahru dhabilu, huwa ni mwenye kunyauka. Sasa anasema amsal amilu mutaaba, si ndio Sasa jioni, asubuhi mapambazuko, jioni imemchwea, kwa imemchwea mfanyakazi ni mwenye kuchoka, wala jioni kabisa. Amsa zaharu dhabila, imechwea ua lenye kunyauka na vitu kama hivyo naam. Tayyib, anasema alghamamu kathifun, alghamamu kathifun, kwa maana mawingu ni yenye kutanda, ni yenye kutanda hivi. Kwa anasema adha, adha ni wakati wa dhuha, muda kama huu ambao sisi tuko tunasoma hili darasa, huu ni wakati wa dhuha. Sasa darasa ni baada ya alfajiri, inakuja wakati wa dhuha, inakuja asubuhi. Kwa wakati huu ni wakati wa dhuha. Kwa alghamamu kathifu, mawingu ni yenye kutanda, ni kujifunga. Adha alghamamu kathifa, tuko sawa Kwa hiyo wakati kama sasa hivi utahitaji wakati wa dhuha si ndio Basi imekuwa mawingu ni yenye kutanda, yenye kushikana. Ash-shari'u muzdahimun, mtaa ni wenye msongamano. Adha ash-shari'u muzdahima, meleka hapo Tayyib. Al-mataru ghazirun, katika ndugu wa kana ni dhalla. Al-mataru ghazirun, mvua ni kwa kule Waingereza wanasema rainfall, mvua nzito. Al-mataru ghazirun, mvua nzito au kasema al-ghubaru thairun, vumbi ni lenye kutimka. Dhalla al-mataru ghazira, dhalla, dhalla kwa maana kwamba yani wakati wa usiku ule, usiku kabisa, sendo dhil, sigiza usiku, ndo dhalla al-mataru ghazira, yani usiku imekuwa mvua ni nzito. Sawa dhalla al-ghubaru thaira, vumbi usiku limekuwa ni lenye kutimka. Dhalla sawa Tayyib. Al-misbahu mutaqidun, taa ni yenye kuwaka, taa ni yenye kuwaka. Al-maridhu mutaallimun, mgonjwa ni mwenye kuugulia, kuugulia maumivu na mengineyo. Sawa Tayyib, anasema bata al-misbahu mutaqida, bata kwa maana imelala au imekesha. Bata al-misbahu mutaqida, imekesha taa ni kuwaka. Bata al-maridhu mutaallima, amekesha mgonjwa ni mwenye kuugulia. Ukichunguza vizuri utakuta kwamba miongoni mwa ndugu wa kana ni nyakati, ndugu wa kana wote ni nyakati kasoro Laisa. Ukichunguza vizuri, kwa sababu tunasema ndugu wa kana, ukizihesabu unapata unapata ziko nane, na katika hizo nane zote ni nyakati kasoro Laisa peke yake. Kwa mfano ukisema labda swara, swara ni wakati, kwa maana kwamba mwanzo ulikuwa huko hivi, lakini wakati huko hivi, umeelewa Ukija katika asubaha, asubuhi, amsa jioni, adha wakati wa duha, dhalla wakati wa usiku, baata hali ya kukesha. Nyote ni zote ni nyakati hizi, unaelewa kasoro leisa peke yake ni sio wakati. Kwa hiyo utakuta kwamba miongoni mwa ndugu wa kana ni wote, yani karibia nyingi zinafanya kazi ya nyakati, na zote hizo zinarufaisha habari na kunasibisha zinanasibisha mubtada na kurufaisha habari. Al-Bahth asema kullu mithalin fil qismi al-awwali yata'allaqu min mubtada'in wa khabarin. Mifano yote katika kigawanyo cha kwanza inaundwa kutokana na mubtada na habari, maana upande wa kulia. Wa huma marfu'ani kama alimta, na zote hizo zinakuwa ni marfu kama vile ulivyojifunza. Na mubtada na habari kama zinakuwa ni marfu. Wa idha nadharta ila al-qismi ath-thani ra'aita al-amthilata 'ainaha. Utakapoingia, utakapoangalia mifano ya pili, mifano katika kigawanyo cha pili, utaona vitendo vile vile, vitendo ni vile vile. Tuko sawa eh? Baada an dakhala ala kulli minha ahadul af'ali, baada ya kuingia katika kila moja katika vitendo vifuatavyo, moja ya vitendo. Baada ya kuingia katika kila kimoja katika hizo sentensi, moja ya kitendo. Kwa maana mtunzi wa kitabu anaitakidi kwamba asbaha, amsa, laisa, yote vile nini? Ni vitendo. Ni kweli kana ni kitendo. Swara, asbaha, vitu ni vile vile katika neno laisa. Laisa kuna khilafu na wanachuoni ahlul-ilm, kuna khilafu katika hilo. Wapo wanaona ni vitendo na wapo wanaona laisa si kitendo. Laisa ni hali. Wapo wanaona kwamba ni kitendo. Sawa eh? Unasema hii ni harfu nafi, harufu ya kupinga tu. Wanasema ni kitendo, anasema kitendo hakiwezi kuingia na ta'ul mutakallim. Sababu laisa itakuingia lastu, kama vile dhahabtu, lastu. Kama alivyosema Muluhat al-Arab anasema wa fi laysa lastu amkufu. Lastu haitumia. Kwa kuna khilafu wanaosema katika neno laysa ni kitendo au sio kitendo. Lakini kama ni kitendo hakuna fi'lu madhi ya laysa. Sio kuiona. Hujua kuiona eh? Fi'lu mudhari ya laysa. Fi'lu madhi ya laysa ndo lastu. Lastu. Fi'lu mudhari. Fi'lu amri. Sasa kuna khilafu wanaosema katika neno laisa kwa shani nalo. Kwa baada ya kuingia moja katika af'ali zifuatazo, kana, sara, laisa, asbaha, amsa, adha, dhalla, nabata. Wa idha ta'ammalta awakhir al-asma'i fi hadha al-qismi, takapochunguza mwisho wa majina katika kigawanyo hiki, wajadta al-isma al-awwala marfu'an, talipata jina la kwanza kwamba ni marfu'u. Fi kulli al-amthila, katika mifano yote. Wal ismu thani, fawal ismu wal isma thaniya, na jina la pili mansuban, ni mansubun fi jami'iha, katika mifano yote. La kwanza ni marfu, la pili ni mansub, katika mifano yote. Wama hadatha hadha at-taghayyir, na hakuna kilichosababisha au hakuna kilichotokelezesha mabadiliko haya. Illa min dukhuli al-af'ali al-mutaqaddima, isipokuwa ni kwa sababu ya kuingia vitendo vilivyotangulia. Kwa baada ya kuitwa kutoa maelezo haya na maelezo mengine, anasema fahadhihi al-af'alu, basi vitendo hivi, idha tadkhulu ala al-mubtada wal khabari, vitakapoingia kwenye mubtada na khabari, fatarfa'u al-awwala au faturfa'u al-awwala, faturfa'u al-awwala, kama nasema hivyo eh, lakini sasa ni fatarfa'u al-awwala, vinarufaisha kitendo cha mwanzo. Wa yusamma ismaha, na vinaitwa kwamba ni ismu yake, kwa maana ismu hiyo, ismu yetu kitendo. Kwa maana kama ilikuwa ni kana Muhammad, kwa Muhammad kwa ni ismu kana, kwa maana ismaha vinaitwa kwamba ni jina lake. Tuko sawa eh? Kwa fatarfa'u al-awwala, vitarufaisha jina la kwanza. Wa yusamma ismaha, na vinaitwa kwamba ni jina lake. Kwa jina la hicho kitendo, kama ni swara Muhammadun na'im, unasema swara, swara ni hiyo ndio inafahamika eh, Muhammadun itakuwa ni ismu swara, ndio maana ndio ismaha, kwa jina lake, kwa maana itakuwa ismu swara marfu, marfu ismu kana marfu wa alama rafi'i. Tuko sawa eh? Ismu amsa marfu wa alama rafi'i, tuko kama hivyo. Kwa yusamma ismaha wa tansabu thaniya, na inanasibisha jina la pili. Wa yusamma khabara, atukuma ni khabari yake. Kwa nasema khabaru swara, sivyo yule mudhari na khabar kwa hiyo tabiri ubadilisha kwamba hapa ndo ismu ya swara na hapa ndo khabar ya nini ya swara hapa ni ismu ya kana na hapa ndo khabar ya nini ya kana ambapo ismu kana inakuwa ni marfu khabar ya kana inakuwa ni nini mansubu tuko sawa wa ya'malu al-mudhari'u wal amru min hadhihi al-af'ali 'amalaha nafilu mudhari'u nafilu amri zinafanya kazi ya vitendo hivi kazi ile ile kwa maana kwamba inakuja fi'l mudhari' basi inafanya kazi ile ile yakunu muhammadun 'alima umeelewa kwa hiyo kwa kana kwa yakune kwa ni mudhari' yake kwa inafanya kazi yake ile ile ghaira anna laysa isipokuwa neno laysa la yati minha mudhari'un wala amrun haijiwi neno hilo na mudhari' wala amru hakuna huwezi kupata mudhari wala amri yake huwezi kupata katika neno laysa tuko sawa hapo naam kwa hiyo tumejifunza hapa kwamba zinafanya kazi ile ile zikiwa katika hali zote ni mudhari'u na ikiwa katika fi'lu amri zinabaki katika hali zinafanya kazi ile ya kufaisha mubtada na kunasibisha habari yake tuko sawa hapo naam kwa hiyo tunasema labda tu dhalla al-mataru al-mataru tunasema ni ismu dhalla marfu'u ghaziran tunasema ghaziran ni habari yake si ndiye kwa ni khabaru dhalla umeelewa khabaru dhalla mansuban khabaru dhalla mansubun wa alama tunasbihi utaelezea khabaru dhalla mansubun tayyib wa idha tadabbarta maani ya hadhihi al-af'ali fi amthilatiha anasema utakapozingatia maana sasa za afaali hizi katika mifano yake wajadta anna kana tufidu ittisafa al-mubtada'i utakuta kwamba maana ya kana inafidisha kuisifu mubtada bil khabari kwa khabari yani mubtada inasifu kwa khabari yake fi zamani madhi katika wakati uliopita kana alikuwa umeelewa wasara na swara tadullu ala tahawuli al-mubtada inajulisha juu ya kubadilika mubtada min hali ila hali kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine dosara walaisa tufidu nafia na laisa inafidisha kupinga amma asbaha wa amsa wa adha wa dhanna wa bata fatufidu tawqita sawa ima hizi hapa nilizotaja hapa asbaha amsa dhanna nini bata zote zinafidisha ule wakati ittisafi al-mubtada bil khabari bis sabahi kuna kuishifu mubtada na khabari kwa wakati wa asubuhi ilikuwa na sifa hii wal masai na wakati wa jua jioni wa dhuha na dhuha wan nahari na wakati wa mchana kwa sawa hapo wal layli na wakati wa usiku ala tartibi kwa taratibu tuko sawa hapo kwa utaratibu kwa maana kama anakusudia hivi kwa maana dhalla sasa kwa maana ya mchana ameshinda haitakuwa usiku kwa bilu kama tulivyosoma mwanzo kwa sababu mzungu kwa taratibu asbah asubuhi amsa jioni na hapa umetaja unaweza asubuhi kwa jioni adha wakati wa dhuha kwa dhalla kwa maana ameshinda mchana dhalla muhammadun mariba maana ameshinda muhammad akiwa ni mgonjwa hiyo fanya kidogo hapo marekebisho tuko sawa hapo طيب القواعد تدخل كان على المبتدا والخبر ينجي كان kwenye mubtada na khabar wa tarfa'u al-awwala ila al-faisha ya mwanzo wa yusamma isma inaitwa kama ni jina lake wa tansibu athani inasibisha ya pili wa yusamma khabara inaitwa kama ni khabari yake khabar kana mithlu kana mfano kana fima taqaddama katika kile kilichotangulia wa sara wa laysa wa asbaha sara laysa na asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhihi al-af'alu akhawati kana na vitaitwa vitendo hivi kwamba ni ndugu wa kana asema li kulli fi'lin min hadhihi al-af'ali ina kila kitendo katika vitendo hivi mudhari'un mudhari'u kila kitendo ina mudhari'u yake wa amrun na amrun ya amalani amala al-madhi vinafanya kazi ile iliyofanywa na fi'lu madhi haibadiliki kazi yake illa laysa isipokuwa neno laysa fala yati minha mudhari'un wala amrun haiji katika hiyo laysa mudhari'un wala amri haiji tabii tuishie hapo leo kisha Allah akifanya wepesi inshallah tuendelee tena katika darasa nyingine kuisoma kana ndugu zake, kusema inna na ndugu zake. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.